Aynı güzel periye aldım ay melede. Aynı bu ya yulup aldım asman perde. Aynı periye at beşinek altınlığa geldi. Aslan peler yalkınlığan yalkınlığa geldi. Haydek peri at peşidek altınlığa geldi. Aslan peler yalkınlığan yalkınlığa geldi. Aşk gitme şu peri bekti cilsun. Boş yüreklim yalkınları el geçir cilsun. Aşk gitme şu peri bekti cilsun. Boş yüreklim yalkınları el geçir cilsun. Ülke olsun Özbekli oynaydı galla. Hacıkımda toy bezmesi oynaydı galla. Ülke olsun Özbekli oynaydı galla. Hacıkımda toy bezmesi oynaydı galla. Mübarek mübarek toyumlarla mübarek. Mübarek mübarek iki kızla mübarek. Verdi duvar ki kuda cüp cüp erişte. Uzun ömür vayet bak sevgi işte. Aksu'yu